number 16 है ना, ये जो वेदानाम उत्पत्तो कियंती वर्षानी व्यतीतानी है। हाँ, हाँ तो ये तो हम लोग ने कर लिया ना, नहीं ये नहीं किए थे। हाँ ये सन, ये आपने बताया कि वो इनका महर्षि जी का और अपना नंबर मैच क्यों नहीं होने वाला। हाँ वो तो ठीक है, अभी इसमें ये नहीं पढ़े हैं। हाँ हाँ हाँ करे करे, चलिए पढ़िए। वेदानाम उत्पत्तौ कियन्ति वर्षाणि व्यतीतानि अत्रोच्यते। वेदानाम कौन सी विभक्ति है? वेदानाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन, वेद शब्द अकारांत, वेद शब्द अकारांत पुंलिंग, वेद शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन, पूरा बोलना। उत्पत्तौ इकारांत स्त्रीलिंग, उत्पत्ति शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन जी। आगे कियंती, कियंती अव्यय नहीं, कियत कियत नो नो, इट्स कियंती अव्यय कैसे हो जाएगा? नपुंसक है, नपुंसक कियंती, कियत शब्द है, कियत, कियत शब्द, तकारांत नपुंसक, तकारांत नपुंसक, नपुंसक लिंग, कियत शब्द, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। चलिए फिर ये दीर्घ होना चाहिए ना, ये भवत भवती भवंती के जैसे होता है ना। हाँ वैसे ही चलेगा ना, लेकिन तो फिर वो कियंती, लेकिन वो दीर्घ है ना, कियंती दीर्घ नहीं है ना, भवत भवती भवंती दीर्घ कैसे हो जाएगा, ह्रास होगा ना नपुंसक लिंग में, भवती भवंती। अच्छा भवत भवती भवंती, हाँ ओके ओके ओके, द्विवचन में दीर्घ है। वर्षाणी अकारांत नपुंसक लिंग वर्ष शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन। वेरी नाइस, आगे व्यतीतानि अकारांत नपुंसक लिंग व्यतीत शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन। इसमें विशेष विशेषण बताइए। विशेषण है कियंती और वर्षाणी है विशेष, कियंती और वर्षाणी, तो कियंती विशेषण है और वर्षाणी विशेष नहीं, कियंती और कियंती वर्षाणी व्यतीतानि, कितने वर्ष व्यतीत हुए। यहाँ पर कियंती विशेषण है वर्षाणी का, हाँ नहीं जी जी, और वर्षाणी विशेषण है व्यतीतानि का। नहीं आचार्य जी, व्यतीतानी वर्षाणी का विशेषण होगा ना, कितने वर्ष व्यतीत हुए, तो कितने वर्ष व्यतीत हुए, वर्ष को का तो को, दोनों ही विशेषण है, कियंती और व्यतीतानी दोनों ही वर्षाणी के विशेषण है ना, विशेष वर्षाणी विशेष है राइट, कैसे बताइए। वर्ष तो वर्ष जैसे होता है, अगर कितने कितने वो कितने क्या कितने वर्ष, वर्ष वो तो ठीक है, कियंती विशेषण हो गया, व्यतीतानि ना तो व्यतीतानि कितने वर्ष बीत गए, कितने बाकी, क्या बीत गए, कितने, नहीं नहीं नहीं किधर, क्या बीत गए, तो यहाँ पर प्रधानता क्या है, बीतने की है कि क्या की है, बीत गए, क्या बीत गए, हाँ ठीक है आप बोल सकते हैं ऐसे, वर्षाणि हाँ जी, क्या बीत गए, वर्ष बीत गए, वर्ष बीत गए, तो वो तो क्या के माध्यम से वर्ष को बताया, तो ये तो विशेषण होना चाहिए ना। लाल कपड़ा है, कैसा कपड़ा है, लाल है तो लाल विशेषण है ना जी। ओके ओके ओके, अच्छा तो ये तो इस पे डिपेंड होता है कि आप क्या प्रश्न पूछते हैं ना। हाँ वो तो है ही, परंतु यहाँ पर वाक्य जो है, यहाँ पर यह है कि कियंती कितने वर्ष व्यतीत, तो कितने तो हो गए आपका विशेषण वर्ष के, परंतु व्यतीतानि क्या बीत गए, हाँ वर्ष बीत गए ना जी, हाँ मेरे दृष्टि में तो व्यतीतानि विशेष होना चाहिए। अच्छा आधार पर कह रहा है कि मैंने ये मैंने भेदकम विशेषणम, तक होता है तो व्यतीत गए माने बीत गए, तो बीत गए तो बहुत कुछ भाई, दुख बीत गए, वर्ष बीत गए, दिन गए, माने बीतना तो बहुत कुछ हो सकता है ना जी, हाँ जी, बीतना सुख जो था सुख बीत गया, तो बीतना तो बहुत कुछ हो सकता है, तो उसमें से वर्ष जो है अन्य व्यतीत से वर्ष को मतलब इस मतलब काल व्यतीत को कह रहा है, नहीं समझे? समझो। इसलिए हमारे दृष्टि में कियंती वर्षाणि का विशेषण है और वर्षाणि व्यतीतानि का विशेषण। हाँ चलिए, समझ गया, ऐसे ही लगता है, ऐसे ही लगता है। हाँ तो चलिए अब इसका हिंदी अर्थ कीजिए। वेदों के उत्पत्ति में कितने वर्ष, वेदों की उत्पत्ति में कितने वर्ष बीत गए हैं? बीत बीत गए, बीत गए, बीत गए। वेदों की उत्पत्ति में कितने वर्ष बीत गए? प्रश्न समझ में आ गया? चलिए आगे, मैं थोड़ा एक बार रेस्ट रूम से आ रहा हूं। हाँ एक बनाना, क्या ऑलरेडी अत्र उच्यते एको वृन्दः षण्णवतिः कोट्योष्ठौ लक्षाणि द्विपञ्चाशत् सहस्राणि नवशतानि षट्सप्ततिश्चैतावन्ति। 1960852 वही जो लिखा है उसका हाँ वो टू वर्ड है। चलिए वर्षाणि व्यतीतानि। चीजें पढ़िए। अत्र उच्यते, अत्र उच्यते एकः वृन्दः षण्णवति। षण्णवति क्या बोल, नहीं सुनाई दे रहा क्या बोल रहे? अभी आप बोलिए। अत्र उच्यते एकः वृन्दः षण्णवतिः कोटि अष्टौ कोट्यः कोट्यः अष्टौ लक्षाणि द्विपञ्चाशत द्विपञ्चाशत् सहस्राणि नवशतानि षट्सप्ततिः च षट्सप्ततिः च एतावन्ति। जो नंबर है वर्षाणि व्यतीतानि। अत्र अव्यय उच्यते ब्रू धातु कर्मवाच्य पहले लकार बोलो। लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन कर्मवाच्य। एकः अकारांत पुंलिंग सर्वनाम पुंलिंग सर्वनाम पुलिंग पुंलिंग एक शब्द एक शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। वृंदः अकारांत पुंलिंग वृंद शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। षण्णवति ही इकारांत स्त्रीलिंग षण्णवति शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। अब यहीं पर देखिए ना, वृंदा पुमलिंग है इसलिए पुमलिंग है, षण्णवति स्त्रीलिंग है इसलिए स्त्रीलिंग है। षण्णवति है प्रातिपदिक की षण्णवत, षण्णवत है, नहीं नहीं षण्णवति षण्णवति ही है तो विसर्ग नहीं होगा ना। षण्णवति ओके। कोट्यः कोट्यः हाँ ई ई कारांत स्त्रीलिंग कोटि शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन। दीर्घ कारांत ठीक है ई कारांत हाँ दीर्घ हाँ अष्टौ अष्टौ नकारांत अष्टन नकारांत अष्टन अष्टन शब्द है, अष्टन शब्द नकारांत नकार पुमलिंग कि नपुंसक लिंग, पुमलिंग कि नपुंसक नपुंसक लिंग, ये तो सब लिंग में हो जाएगा, कभी तीनों लिंग में हो जाएगा। नकारांत लक्षणी का विशेषण है, नपुंसक लिंग नकारांत नपुंसक लिंग अष्टन शब्द, अष्टन शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन, बहुवचन नित्य बहुवचनांत है। कैसे होगा लेकिन औ कैसे हो, ये तो व्याकरण के आधार पर समझ में, अष्टन आ विभक्त, अष्टन शब्द के न को आ हो जाता है और फिर वो जो औ आदेश हो जाता है अष्टन अष्ट। तो आपने कहा ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन है जी, द्विवचन नहीं है। ओके ओके, लक्षाणी अकारांत नपुंसक को देख करके द्विवचन नहीं समझ लीजिएगा। हाँ वैसे ही द्विवचन ऐसे हो भी नहीं था क्योंकि यहाँ पे सब कुछ तो बहुवचन दिख रहा है, तो अष्टौ औ आदेश हो जाता है। ओके नेक्स्ट लक्षण योर टर्न। अष्टन आ विभक्त सूत्र निकालिए, तो अष्टन आ विभक्त निकालिए, वो आ दे तो अष्टा भी बनता है अष्टौ भी बनता है, दो बनता है उसी के आसपास जो है कि औ भी आदेश करता है ना, बस अष्टन अष्टन का भी जस है, जस का बस 74 अष्टन अविभक्त अष्टन अष्टन अविभक्त अष्टन अविभक्त है ना, अष्टन अविभक्त हलादौ विभक्त अष्टन आत्वं भवति, हलादौ विभक्त पर तो अष्टन आत्वं भवति, हलादी विभक्ति के पर दे तो वो तो अष्टाभि इत्यादि बनता है, अष्टानाम अष्टसु। हाँ तो ये हो गया अविभक्ति हो गया आ हलादी होने के कारण, और इसके ऊपर नीचे क्या कोई सूत्र है, इदासह इदासह इदासह इदासह इदासह इसके सीधे ऊपर वाला सूत्र, औ आदेश करता है जी। आगे देखिए, आगे कोई सूत्र है, रायो हली जी, रायो हली युष्मदस्मदोर नादेशे द्वितीयायां च प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायां, तो फिर ऊपर ही होगा, तब अष्ट हलादि विभक्ति के प्रत्यय अष्टन को आदेश हो जाता है और अजादि के प्रत्यय औ आदेश हो जाता है, ये है सब के जस है ना। रुदादिभ्यः सर्वधातुके किरश्च पञ्चभ्यः अतो येजः, कितने नंबर सूत्र है, 7284 मुझे भी निकालने दीजिए, व्याकरण क्या बोले, 7284 7284 जी, हाँ सात दो 84 84 तो अष्टना इत्यादि से वो होती हालात हो गए उसके ऊपर अष्टावी अष्टावी अष्टनम अष्टावी हो गया अष्टावी अष्टावी उसके देखना। अच्छा देखिए निकालिए अष्टाभ्य औस अष्टाभ्य आउट अष्टाभ्य औस निकालिए 7120 कितने नंबर है 7121 7121 21 अष्टाभ्य औस मिल गया कृताकार आप देखिए तो अष्टाभ्य परः परयो जस्यो औस इत्यादेशो भवति अष्टम से परे जो है जस और सस को औ आदेश होता है औष समझ गया जी अष्टाभ्य पंचमी विभक्ति बहुवचन है ना जी ऊपर से जस ससो सी है ना जस ससो सी उससे जस ससो की अनुमति आ रही है आ गई तो अष्टाभ्य का पंचमी से क्या अर्थ हो गया पंचमी तस्मात इस तरह से परिभाषा की अष्टम से उत्तर अर्थ हो गया जस ससो जस सस के स्थान में औस होता है तो जस पूरे के स्थान पर औस हो गया और शस के स्थान पर हो गया तो अष्टन और औ हो गया समझे कि नहीं जस हाँ जस और शस हाँ तो जस और शस जस जस और शस के स्थान में जस और शस के स्थान में जस और शस के स्थान में क्या हो गया औस औ औस और वो औस के बाद जो है औस जब हुआ तो औस को औ बच गया तो अष्टन औ हो गया और न का लोप हो जाता है अष्टौ न का लोप हो करके न का लोप हो करके बच गया अष्ट औ और फिर जो है हालांकि न का लोप नहीं होगा यहाँ पर न को आ आदेश हो जाएगा एक तो जो है कि अष्टनाविभक्त था ना तो हलादि के परे करता है तो हलादि के परे रहते नहीं ये सप्तम का है न का लोप हो जाएगा तो न लोप मतलब न का आ हो जाएगा या अ आती इत्यादि आदेश हो जाएगा लेकिन आचार्य तो ऐसा होगा ना अष्टन प्लस जस ना नहीं जस नहीं जस तो जाएगा ना जस की जगह औस हो गया जस औ हो जाएगा हाँ तो अष्टन प्लस औ न को अ इत्यादि हो करके दीर्घ हो करके फिर वृद्धि रीति से वृद्धि हो जाएगा अष्टो नहीं बन जाएगा हाँ जी समझे तो ये वही अष्टौ है बहुवचन का जस और सस के स्थान पर आया हुआ है यहाँ पर ये कितने नंबर है 21 नंबर सूत्र है ना जी प्रथम पाद 21 नंबर है प्रथम पाद हमें निकालने दीजिए प्रथम वृत्ति निकालने दीजिए प्रथम वृत्ति 7 7 का 21 बोले है ना हाँ 7121 अष्टनाम से उतर जाए जस और सस के स्थान में सी आदेश हो गया हाँ एक सूत्र है हाँ अष्टनाविभक्तों का फिर अर्थ देखिए तो क्या है 3 7 2 अष्टना विभक्तो, अनादो सात विभक्तो अष्टना, दो 7 2 84 निकालिए। हाँ हाँ निकाला है। 7 2 84 देखिए 7 2 84 इसका जो है अर्थ जो होगा कि अष्टन अविभक्तो, आपने क्या अर्थ किया था वहां पर, क्या था अर्थ? हलादौ विभक्तौ अष्टन आत्मं आत्वं भवति भवति। यथा अष्टाभिः हल का तो अष्टाभिः। हल कहां से अनुवृत्ति ला रहे हैं? हल ये की तो अनुवृत्ति नहीं आ रही है। सब में हलादो है आचार्य जी, सब में हलादि विभक्ति परे हो, इसके ऊपर वाले में भी वो है हलादि विभक्ति परे हो, तो ऐसा कह रहा है। इसके सीधे ऊपर वाले में भी नहीं, इसके नीचे वाले में भी हलादि विभक्ति परो हो तो उसके वो। नीचे तो ठीक है, उसके नीचे तो ठीक है रायो हली में, परंतु इसमें हली कहां से अनुवृत्ति आ रही है? इसका तो सीधे अर्थ है कि अष्टन को आकार होता है विभक्ति के परे रहते। क्या अर्थ है जी? अष्टन को आकार हो जाता है विभक्ति के परे रहते हुए। विभक्त ऊपर होता है नहीं समझे, उसमें जो है अष्टन अविभक्त हो, नहीं तो फिर सिद्धि नहीं हो पाएगी। तो विभक्ति के परे रहते अष्टन को आदेश होता, आ आदेश होता है। समझे? एक दूसरा भी निकाल ले रहा हूं, 84 आप बोले थे ना, हाँ तो बट इससे अष्टौ की सिद्धि नहीं होती आचार्य जी, अष्टन अविभक्तों से सिर्फ नहीं, अष्टा अब भी बता रहा हूँ अष्टाभ्य। अष्टन अष्टन अष्टन के अष्टन नो पहले वाले से। आदेशो भवती। ये इससे ही होगी ना, अष्टाभ्य वो 21 7 1 औष 21 से हो जाता है ना। जो है ना कि अष्टम शब्द है और जस और सस को औ हो गया ना जी, तो अष्टम शब्द है और जस और सस को औ हो गया, तो यहां पर जो है औस हो गया, वहां पर औ हो गया जस और सस स्थान पर, फिर अष्टम में न को आ हो गया, कि ये सीधे कह रहा है कि अष्टम के स्थान पर, अष्टम के अंतिम अंक के स्थान में, अष्टम के अंतिम अंक के स्थान में आकार होता है विभक्ति के परे, तो तो औ अष्टा। विभक्ति परे है ना जी, इसलिए आ हो जाएगा, और अकार समुद्री का से फिर अष्ट आ अष्टा बन गया, और अष्टा औ है अष्टौ बन गया, ओ ओके ठीक ऐसा नहीं समझे। लेकिन आचार्य जी अष्टाभ्य ये जो सूत्र है उससे भी तो बन ही जाता है, अष्टाध्याय से अष्टौ कैसे अष्टाभ्य बनेगा? अष्टौ अष्टन तो अष्टन हलादि के प्लस परे रहे, वो विभक्ति के ओ परे आकार हो रहा है हाँ, वो न की सिद्धि नहीं अष्टाध्याय, होगी। हाँ न का नहीं होगा उसके बगैर। न का नील हो पाएगा ना, यदि हाँ यहां पर हलादि अर्थ करेंगे तब तो न का लोप कहाँ अर्थ हो पाएगा। हाँ जी हाँ, सही है सही मैं क्या कर रहा हूं समझ में आ रहा है? हाँ हाँ यदि इसको ऐसा अर्थ करें तो फिर जो है नहीं हो पाएगा, अच्छा इसलिए यहां पर अर्थ होना चाहिए अष्टनाविभक्तों का कि अष्टन को आकार होता है विभक्ति के पर, विभक्ति में तो सब है, चाहे वह मतलब अच हो या हल हो, सब विभक्ति है ना जी, तो इसलिए यहां पर जो है अष्टौ इस रूप में है, अष्टाभ्य आष्टन शब्द लिया जैसा सुआ, उसको जो है इससे जो है अष्टाभ्य औष से जो औष हो गया, औष होने से फिर अष्टन अभ्युक्तों से आ हो गया, फिर अकर्ष दीर्घ हो गया, फिर वृद्धि रेचि हो गया, अष्टो बन गया, समझ गए? हाँ तो अष्ट हुए। आगे चलिए लक्षाणी। लक्षाणी अकारांत नपुंसक लिंग लक्ष्य शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन। आगे द्विपंचाशत सहस्राणी। अकारांत नपुंसक लिंग द्विपंचाशत सहस्र शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन। नवशतानी अकारांत नपुंसक लिंग नवशत शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन। षट सप्तति ही इकारांत स्त्रीलिंग षट सप्तति शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। च अव्यय एतावंती तकारांत नपुंसक लिंग एतावत शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन। एतावत एतावंती का मतलब क्या होता है? एतावत का मतलब इतने? एतावत ओके इतने, इतने अच्छा। आवत माने उतने, एतावत माने इतने, इतने कियत माने कितने। वर्षाणी अकारांत नपुंसकलिंग वर्ष शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन। व्यतीतानि अकारांत नपुंसक लिंग व्यतीत शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन। ठीक है। एक वृंद शण्वती। एक वृंद में एक क्या है? वृंद का विशेषण। विशेषण शण्वती कोट्यः, इसमें विशेष विशेषण क्या है? शण्णवती विशेषण। शण्णवती विशेषण है, कोट्यः विशेषण है। शिष्य अष्टौ लक्षाणी में अष्टौ अष्ट विशेषण विशेषण है, लक्षाणी विशेष है। विशेष है द्विपंच शण्णवती स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचन है, ध्यान रखेंगे। होते हुए भी वह द्वितीय एक वचन है, तभी कोट्यः का विशेषण है। द्विपंचाशत विशेषण है, सहस्राणी विशेष्य है, तो एक साथ ही ये समास समस्त पद ही है। नवशतानी नवशतानी षट सप्तति ही च एतावन्ति। नवशतानी और षट सप्तति इसमें भी नवशतानी अलग हो गया, सब सप्तति अलग हो गया। चलिए जहां था हो गया उतने ही में विशेषण। अब इसका हिंदी अर्थ बोलिए। यहाँ कहा जाता है, यहाँ कहते हैं अत्र उच्चते, यहाँ कहा जाता है, कहा जाता है, कहा जाता है। एक मैंने जब कोई पूछे कि वेदों की उत्पत्ति कितने वर्ष व्यतीत हो गए, तो इस पर कहे जाते, इस पर कहा जाता है, कहा जाता है एक वृंद एक अरब, एक अरब वृंद माने अरब, अरब षण्णवति 96 करोड़ करोड़ कोटि माने करोड़ कोटि, आठ लाख आठ लाख द्विपंचाशत द्विपंचाशत वन तो माने पचास। द्वि अधिक तो क्या हो गया है? बावन बावन क्या बावन हजार सहस्राणी बावन हजार बावन हजार नवशतानी नौ सौ षट सप्तति ही सप्तति माने सत और षट माने छह नौ सौ छिहत्तर इतने वर्ष बीत गए हैं। माने 54 और 976 इतने वर्ष व्यतीत हो गए, व्यतीत हो गए। माने 1,96,08,52,976। ये उस समय ऋषि ज्ञान जी लिख रहे हैं जिस समय उन्होंने ऋग्वेद लिखा, उस समय। अभी तो उससे भी ज्यादा व्यतीत हो गए, परंतु जिस समय, ये उस समय की गणना है जिस समय ऋषि आनंद जी ने भूमिका लिखी थी। उसमें अभी उतना जोड़ देंगे तो अभी निकल जाएगा। समझ में आ गया जी? जी। कि 1,96,08,52,976 अभी के आधार पर होगा 1,96,08,53,115 वर्ष। मैंने 115वां चल रहा था, 114 वर्ष व्यतीत हो गए, 114 वर्ष व्यतीत हो गए। हाँ आगे सप्त सप्तति तमोयम संवत्सरो वर्तत इति वेदितव्यम्। सप्त सप्ततितमः अयम् संवत्सरः वर्तत इति वेदितव्यम्। वर्तते वर्तत लिखा है यहाँ पे, वर्तते होना चाहिए। हाँ, वो अलग कर रहे हैं तो आप वर्तते होगा, यहाँ पर ऐसा कि वर्तते और इति है। हाँ, एचो यवाय वो लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा, वर्तत वर्ततई इति। हाँ, और यह का लोप साकल्य से लोप हो जाएगा। हाँ, राइट राइट राइट, वर्तत इति। बेटा सो जाओ, सुबह हमें 4 बजे उठना है, पानी पी लो, पी लो, पी लो। अच्छा, ये 4 बजे उठ के क्या करते हैं? 4 बजे हम बच्चों को उठाते हैं रोज किसे, वीकडेज को नहीं? हाँ, वीकडे में। हाँ, वीकेंड में नहीं उठाते हैं, वीकेंड में जितना सोना है सो जाओ परंतु तो वीक डे में हम जो है मंडे टू फ्राइडे 4 बजे उठाते हैं। कितने बजे सोते हैं? अभी सोए सर 8:30 बजे। अभी तो आज तो वैसे ही सुला दे रहा हूँ, परंतु तो जो है 8:30 बजे तक, 8:30 से 9 के बीच में सुला देते हैं, 8:30 बजे तक। अच्छा, तो ये बड़ी बेटी को और बेटा को 4 बजे उठाता हूँ और छोटी को 6 बजे उठाता हूँ। तो 4 बजे से उनका क्या सब संध्या वो सब करते हैं? उनका स्केड्यूल है, उनका जैसे उठा, उठने के बाद ब्रश करेंगे, ब्रश करने के पश्चात फिर जो है बैठ जाएंगे पढ़ने के लिए। तो उसको पढ़ाता हूँ, जैसे कि मैं तो गणित पढ़ाता हूँ, मैथ पढ़ाता हूँ। तो उस आजकल वैसे पहले था कि सुबह में जो है इसको ये पढ़ना, मूवी मैथ से करता था, वो जो है साइंस, सोशल स्टडी या साइंस का पढ़ती थी हमारी बेटी, परंतु अभी हमने कर दिया है कि मैथ का, मैथ हम दिन में पढ़ाते थे तो हमने देखा कि अब रीडिंग अच्छा आने लग गया है, तो इसलिए रीडिंग का तो मतलब शाम में कर दिया और सुबह में मैथ का कर दिया। तो 2 घंटा में मैथ पढ़ाता हूँ इस लोग को। अच्छा अच्छा 6 बजे तक। अच्छा। 4:15 समझ लीजिए से लेकर के 6 बजे तक जो है मैथ पढ़ाता हूँ। उसके पश्चात फिर जो है छोटी वाली भी उठ जाती है, फिर ब्रश, फिर जो है नहाते हैं, नहाने के पश्चात फिर जो है संध्या इत्यादि करते हैं, फिर स्कूल चले जाते हैं। अच्छा अच्छा तो 6, 6:30 बजे निकलते होंगे ना स्कूल के लिए? नहीं, 7:15 बजे, 7:15। अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, क्योंकि अभी से संस्कार देंगे तभी तो आगे काम होगा ना। क्योंकि ये नहीं, हम इसके पक्षधर नहीं है कि जो है 12, 1 बजे, 2 बजे तक जगते रहो और जो है 10 बजे तक सोते रहो, 8 बजे तक सोते रहो। तो जल्दी सो जाओ, जल्दी उठ जाओ, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में भगवान राम जो है उनसे, कितना बार मैंने बताया भी आपको है, जब भरत जी जब लेने के लिए जाते हैं राम भगवान को, राम जी को, तो वहां पर कहते हैं भैया मैंने आपको वन नहीं दिया है, हमारा इसमें कोई दोष नहीं है, यदि मैं वन दिया होगा तो मुझे वह पाप लगे जो सूर्योदय तक सोए हुए व्यक्ति को लगता है। तो सूर्योदय तक, सनराइज तक जो सोता है उसको पाप लगता है, इसीलिए सूर्योदय तक नहीं सोना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय ही है, उस समय का जो वातावरण है, उस समय जो भी व्यक्ति पढ़ता लिखता है, जो कुछ भी ध्यान करता है, ध्यान करने वाला ध्यान करता है, पढ़ने वाला पढ़ता है, वो अधिक से अधिक उसमें लाभ बेनिफिट। इसीलिए जो है हम अभी से मतलब कोशिश कर रहे हैं कि इसको जो है अभ्यास कराने का, जब बड़ा हो जाएगा तो अपने आप ही उठने लग जाएगा। हमारे भाई जी भी तो हमें ऐसे ही कर देते, भाई जी ही एक बार बोलते हैं कि हमारा गांव का नाम शंकर है, शंकर कितना भी नींद में हो फट फट फट डर के कारण उठ जाते थे, और वो अभी काम देता है। चलिए तो था हम तो सप्त सप्तति सप्त सप्तति तमः, सप्तति सप्त तमः, सप्तति अच्छा तमः। सप्त सप्तति तमः अकारांत पुंलिंग सप्त सप्तति तमः शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन अयम सर्वनाम इदम शब्द, इदं सर्वनाम पुंलिंग पुंलिंग इदं इदम शब्द शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। संवत्सरः अकारान् पुंलिंग संवत्सर शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन वर्तते, वर्त धातु है ना, वर्त धातु, मृत वृत वर्तने मृत धातु धातु, आत्मनेपद लट लकार, आत्मनेपद प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन आत्मनेपद। प्रथम पुरुष एक वचन आत्मनेपद। इति अव्यय वेदितव्यम विद धातु मैं अकारांत नपुंसकलिंग इसको बोल अकारांत सकते, नपु वेदितव्य शब्द, तबियत प्रत्यांत है ना ये। हाँ तो हाँ लेकिन वो तो ऐसे रेगुलर नाम जैसे ही होगा ना। अच्छा, हाँ अकारांत पुंलिंग हाँ नपुंसक नपुंसकलिंग पुंसकलिंग, वेदितव्य शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन हाँ ठीक है। इसमें विशेष विषय है हाँ, संवत्सर विशेष्य है और सप्त सप्तति तमः तमः विशेषण है। अयम अयम संवत्सर हो ना अयम भी विशेषण है अयम संवत्सर अयम भी संवत्सर का विशेषण है। बस इतना ही है। सप्त सप्तति तमः अनुभव करेंगे तो अनुभव कीजिए। अयम संवत्सरः सप्तति सप्ततम सप्त वर्तत वर्तते सप्त सप्तति तमः वर्तते इति इति वेदितव्यम् वेदितव्यम्। यह संवत्सर सप्त सप्तति तमः 77 तमः, 77 77 पर तमः सततर्मा टीएस जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, जी क्या कहते हैं? ये पूर्ण प्रत्यांत हो गया मैंने 70वां, अच्छा, 77th, सेवेंथ जो होता है वो 7th, ओके। सप्त तमः तो ये माने तर तम ऐसे नहीं है, लेकिन नहीं नहीं वो कंपैरेटिव नहीं है वो कंपैरेटिव के तरह पटु पटु तर पटु तम। नहीं वो नहीं हो गया ना, वो भी हो गया ना भाई, जितने भी हैं जैसे ही वो व्यतीत हुए उनमें ये जो है सततर्मा है, हाँ ठीक तो है। ठीक है। 77th ऐसा जानो जानना चाहिए सततर्मा वर्ष है, ऐसा जानना चाहिए, ऐसा जानना चाहिए, या यह वर्ष सततर्मा है, या यह सततर्मा वर्ष है। अयम जो है सप्त सप्तितमह का भी विशेषण बन सकता है, यह सततर्मा 77th संवत्सर है, माने 76 तो व्यतीत हो गया, 976 कहा था ना जी, अभी वर्तमान में सततर्मा चल रहा है, मार्जन जैसा कर रहा है, और अभी हम आप पढ़ रहे हैं तो इस समय वर्तमान में क्या चल रहा है, ऐड करना पड़ेगा। हाँ ये था ना अपने पास 115, 115 वहाँ 97 197 297 9 114 115 150, समझ गए। हाँ तो ये सिद्धांत बन गया, ये चीज मस्तिष्क में आप, वो ये याद करने की चीज है, ये मस्तिष्क में रखने की चीज है। यदि कोई आपसे पूछ सकता है कि वेद के कितने वर्ष व्यतीत हो गए, तो बस 1,96,08,53,114 वर्ष व्यतीत हो गए। चैत्र में जो है 15 वर्ष व्यतीत हो जाएंगे। ये याद होनी चाहिए मुझवानी, समझ गए। अब आगे चलिए। एतावन्त्येव वर्षाणि वर्तमान कल्प सृष्टेश्चेति। एतावन्ति एव वर्षाणि वर्तमान कल्प सृष्टेः च इति। एतावन्ति एतावन्ति हाँ ऑफ कोर्स सर्वनाम एतावत् नपुंसक सर्वनाम तकारांत नपुंसक लिंग एतावत् शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन वर्षाणि एव एव अव्यय वर्षाणि संचार नहीं भेला पूरा तकारांत पुंलिंग नपुंसकलिंग वर्षाणि अकारांत नपुंसकलिंग वर्ष शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन वर्तमान कल्प सृष्टे इकारांत स्त्रीलिंग वर्तमान कल्प सृष्टि शब्द षष्ठी विभक्ति एकवचन च अव्यय इति अव्यय एतावन्ति एव वर्षाणि विशेष विशेषण एतावन्ति विशेषण वर्षाणि का वर्षाणि विशेष वर्षाणि विशेष वर्षाणि विशेष बोलेंगे तो हमें समझ में खुद आ जाएगा कि जो है इसका एतावन्ति एव वर्षाणि इतने ही वर्ष अनुभव कीजिए पहले ओके तो वही है ना वर्तमान कल्प सृष्टे है एतावन्ति वर्षाणि इति इति ऐसा हो जाएगा वर्तमान कल्प सृष्टे है एतावन्ति वर्षाणि एव एतावन्ति वर्षाणि एव कल्प सृष्टे है च एतावन्ति वर्षाणि इति ये अन्वय हो जाएगा तो वर्तमान वर्तमान कल्प सृष्टि का वर्तमान कल्प वाले जो सृष्टि है कल्प है ना जी हाँ के सृष्टि से इतने के इतने वर्ष इतने ही वर्ष इतने ही वर्ष है तावंती है ना जी वर्तमान कल्प सृष्टि के इतने ही वर्ष हैं इति वो है आप ऐसे समझ रहे ना इसमें ऐसे कोई है नहीं तो है तो जुड़ा हुआ है ना है नहीं इसमें बोल रहे हैं कि वर्तमान एतावंती वर्षाणी क्या अच्छा, संति है संति वर्तमान दृष्टि माने ऋषि जान जी कह रहे हैं कि वेद की जितनी उत्पत्ति का समय हुआ है उतने ही समय वर्तमान कल्प सृष्टि का भी है समझ गए जी प्रतीक जी समझ में आ रहा है मैंने ये सब मस्तिष्क में रखने की चीज है कि मैंने वर्तमान कल्प की जितनी सृष्टि है उतनी ही वेद की है और वेद की उत्पत्ति की जितने जितना मतलब वेद की उत्पत्ति के जितने वर्ष व्यतीत हुए उतने ही वर्तमान कल्प सृष्टि के भी उतने ही वर्ष व्यतीत हुए यानी कि वर्तमान कल्प के आदि में वेद की उत्पत्ति हुई इसलिए दोनों की आयु एक ही है क्योंकि ये जो है और मैंने और वेद की उत्पत्ति पशु के लिए तो होगी नहीं वेद की उत्पत्ति वृक्ष के लिए तो होगी नहीं जब सब कुछ बन गया इस चीज को यहां पर यही समझना है कि जब सब कुछ बन गया और उसके बाद सबसे अंतिम सृष्टि तो मानव है सबसे अंतिम सृष्टि मानव है क्योंकि मानव के लिए ही तो अन्य चीज उपयोगी है ना जी सब कुछ, कुत्ता बिल्ली गधा ये सब कुछ बन गया। और ये सब बनने के बाद सबसे अंतिम जो सृष्टि है वो मानव की सृष्टि है। तो वो जो मानव की सृष्टि है, मानव की जब उत्पत्ति हुई तो उसके साथ साथ वेद की भी उत्पत्ति हुई, नहीं समझे? अच्छा बताइए, जन्मदिन व्यक्ति कब मनाता है? जिस दिन जन्म लेता है उस दिन, जिस दिन जन्म लेता है। वास्तव में जन्म किस दिन होता है? तो वो तो जब भी पिता के मन में पिता के वीर्य में जब आ गया उसी समय जन्म है। बालक का, बच्चे का जन्म तीन बार होता है। एक बार पिता के गर्भ में आया, गर्भ का मतलब जो है आधार में, वीर्य में, और उसके पश्चात फिर जो है माँ के गर्भ में आया और तीसरा फिर जन्म लिया। परंतु लोक व्यवहार में जन्म नाम से क्या प्रसिद्ध है? जब माता के गर्भ से जन्म लेते थे, जब जन्म लिया 9 महीने बाद, तब उसी का बर्थडे मनाते हैं, है ना जी? तो सूक्ष्मता सब जब देखेंगे, सूक्ष्मता देखेंगे तो उससे उसका 2 जन्म पहले हो गया, पिता के गर्भ में, माँ के गर्भ में, नहीं जी? परंतु ये होते हुए भी लोक व्यवहार में यही है कि जब बच्चा जन्म लिया 9 महीने के बाद तो जो है उसको जन्मदिन मनाया जाता है। ऐसे ही यहां समझना है कि सब कुछ की सृष्टि हो गई थी, उसके बाद मनुष्य ने जब जन्म लिया तो मनुष्य जो जन्म लिया वो जो है उस समय से जो गिनती शुरू हुई और आज तक वो है। आप बोलेंगे उससे पहले और कितने वर्ष व्यतीत हुए, तो वो सबको लेकर के जो है, माने सब कुछ बन गया, मनुष्य हुआ और ये जो हो गया, तब वो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष है मेरे हिसाब से। समझ गए जी? क्योंकि सृष्टि का मतलब हुआ कि पशु भी तो सृष्टि है, वृक्ष भी तो सृष्टि है, सूर्य भी तो सृष्टि है। तो जब ये प्रकाश में आया तब से लेकर के मनुष्य की सृष्टि तक के भी तो समय लगे कि नहीं लगे? वो क्या सृष्टि का समय है, उस चीज को समझना है, उस पर भी हम इसमें चर्चा करेंगे। और मनुष्य की सृष्टि यहां पर जो लेना है कि एतावन्त्येव वर्षाणि वर्तमान कल्प सृष्टे चैति, इतने ही वर्ष जो है वर्तमान कल्प के सृष्टि का भी है, चौमाने भी है। इसका मतलब ये समझना है कि मनुष्य की जब उत्पत्ति हो गई और उस समय से जो गिनना शुरू किया तब से लेकर के अभी तक, माने भुक्त भोग काल। क्या बताया जी? भुक्त भोग काल, भुक्त भोग काल ये लेना है। आगे कथम विज्ञायते ह्येतावन्त्येव वर्षाणि व्यतीतानि इति? कथम विज्ञायते हि एतावन्त्येव वर्षाणि व्यतीतानि इति? कथम अव्यय विज्ञायते पूर्व ज्या धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन आत्मनेपद ही अव्यय एतावंती सर्वन तकारांत नपुंसक लिंग एतावत शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन एव अव्यय वर्षाणि अकारांत वर्ष अकारांत नपुंसकलिंग वर्ष शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन व्यतीतानि अकारांत नपुंसकलिंग व्यतीत शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन इति अव्यय। पिछले बेसे सब व्यतीतानि विशेषण विशेष्य विशे वर्षा, वेल ये तो पहले के जैसे है, एतावंती विशेषण है और वर्षाणी विशेष्य विशेष है, है हाँ, और और वर्षाणी कथन है व्यतितानी विशेष्य विशेष्य है। जी। तो इसका अन्वय हो जाएगा हाँ, एतावंती एतावंत वर्षाणी एव व्यतीतानि एतानी इति कथम विज्ञायते। व्यतीत। एतावंती वर्षाणी व्यतीतानि, या एतावंती वर्षाणी व्यतीतानि की बीच जोड़ लीजिए, क्योंकि तो बीच में ही जोड़ना पड़ेगा, शुरू में नहीं हो सकता वैसे। तो एतावंती एवा एवं वर्षाणी व्यतीतानि ही इति कथम कथम विज्ञायते। विज्ञायते। बताइए। एतावंती एव वर्षाणि, इतने ही वर्ष व्यतीत हुए व्यतीत हुए, ये ये कैसे कैसे समझे, समझे, ये कैसे कैसे कैसे जान जानते हैं, कैसे कैसे समझे, जानते। कैसे समझे कि इतने वर्ष ये व्यतीत हुए, इतने ही वर्ष व्यतीत हुए, न इससे अधिक हुए न इससे कम है। इसका मतलब ये ही निश्चय अर्थ में है कि मैंने 1,96,00,000, 8,52,976 उस समय कह रहे हैं कि इतने ही वर्ष हुए, निश्चित है, ये ही निश्चय अर्थ में है, समझे नहीं, निश्चित है, इतने ही वर्ष व्यतीत हुए हैं। कथम भी जाना कैसे जाता है, हमें इसको जानने का साधन क्या है, कैसे जाने जो है कि इतने ही वर्ष व्यतीत, समझ गया जी। जी तो ये प्रश्न है, उत्तर में तो बहुत ही है अभी है, तो अब समय भी हो गया है, ठीक है, तो अब की और पढ़ाऊंगा, नहीं ठीक है, आचार्य आचार्य जी जी आज अगले रहने वक्त दीजिए, करते हैं। 8 बज गए ना फिर। तो ये जो है, मैं आप उबासी भी कर रही थी इसलिए मैंने बंद कर दिया, क्या? तो शुक्रिया, आलस से आ जा रहे, अच्छा, उबासी समझते हैं ना, नहीं क्या उबास क्या नहीं, कहते, उदासी, उबासी, उबास, उबासी, ये उबासी, हिंदी शब्द है कि संस्कृत शब्द संस्कृत, है? उबासी तो हिंदी शब्द है ना, अच्छा, आप क्या कहते हैं हिंदी में, इसको, हाँ हिंदी में मुझे नाम पता ही नहीं है क्या? गुजराती में कहते हैं गुजराती में बगासा। बगासा, बगासा। मुझे संस्कृत में क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं संस्कृत में कहेंगे, बता रहा हूं, संस्कृत में उसका नाम है, उसमें है ना, अभी भूल गया नाम, आता है वैसे,